dimineața când mă scol mă uit, pălăria stăt somn să mă uit. Costumul meu de catifea și în grabă sor doar o cafea. Da, da, da, da, da, da, șordulea. Viața asta mie-mi place, liber sunt mereu. Iau și mă distrez în pace și nu simt pe greu. Ce-mi place și de ce? Da, da, da, da, da, da, da, ce-mi place? Whisky bun îmi place până smut, când din șanțuri mă ridic sus, sus. Da, da, da, da, da, da, nu văd nimic. Sunt mereu. Iau și mă distrez în pace și nu simt pe greu. Mă întorc acasă după și nevasta mă privește în lume. Da, da, da, da, da, da, da, ea mă-ntreabă, unde-ai fost vețivul meu o zi? N-ai adus un ban pentru copii? Da, da, da, da, da, da, da, puși la mauă. Asta-i viața care-mi place, liber sunt.